بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد طلوع الفجر. صلاة دي أي أبابي هاي حون كيذ عدين تيسا بعد طلوع الفجر واغا مركا أبريو كغضالة، يعني واغا مركا أبريو صلاة لتكذك بعدي. وبالإسناد قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو أبو الحسن البصري ثقة، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد وهو زيد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال سمعت نافعا أيان مقليب يري يحدث عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت وحيتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا طلع الفجر هدي واجب بريه لم يصلي لا يصلي متكنين إلا ركعتين خفيفتين لبر ركعة أو فضض ما هني ركوا واجب بريه لبر ركعة بسبو تكنجر الصنعة معنا طيب ترجمة مرك حديث كمطابقة ذوذة حبا بيستي بعد طلوع الفجر صلاة لتكذو حديث كنا حو كان النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا بس تكنجري لا برجع صنعة. طيب ماش هسمرك الإمام المزي الحافظ المزي تحفة الأشراف كوحيري وحو شاقي الفاظ حديث كان إنه يكل الدون تهي بخاري حديث كان بوريه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر لفظي قنا وحوها إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة أنت صلاة الأقمين لبرك عفضت بوتكن جري نبي صلى الله عليه وسلم. مسلمنا حديث كان أيوريي بهذا الإسناد أيوكوريي نفت الكيسة. طيب سنان أوريي رواية ذا مركب مالك نواشي أوكيني لبا طريق يوكا كيني نعم. حديث كان مركا بعض الأئمة وحيوريين لا يصلى لما تكنايو بعد طلوع الفجر إلا ركعتين لبا ركع ماني وحكا لما اللي تكناي ساسو كلا يعني قاب نهي وكم وقضائي أوريين، لكن حديث ابن عمر ومن حديث حفصة وحشيغا فعل كالنبي صلى الله عليه وسلم مركا فعل كالنبي وحو أها مركا واغا أو بريو لبرب أو خفيف أبسبو تكجيني فعل كالنبي صلى الله عليه وسلم سلاسو أها حديث كي شلي عمرو بن عبسة إن سو مرينينا محوشيغا يي مركا واغا بريو يعني صلاة دي مركا صلي فإن صلاة مشهودة صلاة ومدل حاضرة وقبجوك لغن نقضة تكو حتى تطلع الشمس إلى أي قرحة كصبح مركا عديد كان عمرو بن عبسنا وحوتو صيا إن أو ننكجر مره دي واق أو بريو وقت النهي إنا لجوغ وقت النهي يقول أو إمانا يا مركا قرحة صبح يسكو أما مركا لتكذو وصلاة الصبح قفك أو تكذو كذب إنه تكذو ولا صلاة بعد الصبح بعد الصبح مركا وفعلك وكحرين يهان أهل حنا بلاد لكن حيلين ما يفعلك وكحرين فجرك وكحرين حديث كان يكينا يا مركا يا النبي قال لبدا بسبو استثنوضي أيو تكنجري لبدا وحي آن أهين ومنهي ساسي لها يا حنا بلاد متأخرين تودنا ساسي رجحان أكتودنا كحوب بدن أكتودنا مركا كحوك بدن علماء كان الجمهور كان حديث عمرو بن عبسة قبسانا وإليهن حديث عمرو بن عبسة وتصاي وقت نهي إنونا نهين نهي مركا وحولب لبشي وكوب اللابما مركا تصبح تكتك بعد كو شيء قال لبادو نهي وكوب اللابما duluucu shamsi, qoraxdu inay soo baxayso, saasaana xoog badan. qaala baabu ibaaxati salaati, salaada banaynteeda, ilaa an yusalla subxu, ilaa subaxa laga tukado, yacni ilaa waagal ee salaada subaxa faradka laga tukado, salaada inay bannaan tahay in la sunaysan karo. wabihi qaala akhbaranii alxasan bnu ismaaciil bni sulayman wahuwa abu saciid almujaalidiy thiqatun وأيوب بن محمد وهو الوزان قال حدثنا حجاج بن محمد قال أيوب حدثنا وقال حسن أخبرني شعبة عن يعلى بن عطاء وهو طائفي ثقة عن يزيد بن طلق وهو مجهول كان يزيد بن طلق وأجهال كسرا عن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف عن عمر بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أمد فقال وقير يا رسول الله رسول الله من أسلم معك يا كل إسلامي قال وقير حر وعبد حر أضون قلت وحان إري هل من ساعة ساعة مجرتا أقرب إلى الله إلهي لو قد وانشيا بنيها ما إلهي أكتي سكدو من أخرى مدكالي قال وحير نعم ها جوف الليل أبينك الآخر الدنب الحديث فصل ما بدا لك تكوح كوم وقضو حتى تصلي الصبح إلى الصبح كتكتد ثم انتهي دبا ذات مركا الصبح تكتكجوك حتى تطلع الشمس إلى إقرح وصواب بحضه وما دامت إنت أيتهي وقال أيوب فما دامت فأيوك يعني كأنها سيدي إيضا أو حجفة قاشان أو كلا حتى تنتشر إلى أي مركة يعني كفافته وياد وقصوا بحضه ثم صليتك ما بدال لك هذه يقوم وقضتك حتى يقوم العمود إلى تيرك أو استاغي على ظله هوسكيس أو كو استاغي يعني إلى تيرك أو هوسكيس كو استاغي waa waqtu zawaalkii waa marka bartanka cirka u taagan yahay leanna shayga hooskiisa waa ku taagan yahay markaas uma intahi dabadeed ka joog xataa tasuula shamsu ilaa qoraxda ay wareegto oo galbeed ay u wareegto faina jahannama jahannama tusjaru waa la hurinayaa nisfa nahaari maalinta nuskeed uma salli tuko maa badaa laka waxay kuu muuqdo xataa tusalli alcasra ilaa alcasirka ka tukato uma intahi dabadeed ka joog xataa taqruba shamsu ilaa ay qoraxda dhacdo fainaha taqrubu bayna qarnay shayaanin watadlucu bayna qarnay shayaanin. xadiidkan waa daciif laakiin duruq kale ku ansaxay oo muslim baaba warinayo lafdigiisuna waa ka duwanay sidaan, laakiin riwaayadan bihada sanad dacfi baa ku jiro yaziid bnu talqin iyo cabdiraxmaan ibni lbaylamaani. قال باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة صلاة دي بنين تيدا عدين تيدي وبابيها في الساعات ساعدها لحظو ذا الله بنية أوضان كلها دمان تيد بمكة مكة لحظين مكة مركة للجوغ صلاة دي ساعد والبئن لتكنكر وده وقت نهي ماله مكة لحظين. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سمعت من أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس المكي قال سمعت عبد الله بن باباه عبد الله بن باباه المكي ثقة روى له مسلم والأربعة يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحير يا بني عبد مناف ريب بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا قفها أدي ذننا طاف بهذا البيت كعبة طوافي طوافي وصلى تكنا أي ساعة ساعة كستو شاء أو دونه من ليل هبين أو نهار أما مال أه. طيب marka xadiidku wuxuu daahir ku yahay saacad kasto maalin iyo habeen maka in la tukan karo lana dawaafi karo, marka iyadu maka waa inay ka duwan tahay meelaha kale. طيب qaala baabu lwaqti aladii yajmacu fiihi lmusaafiru bayna aduhri waalcasri, waqtiga uu musaafirku jamcinayo duhurka iyo casirka. yacnii qofka musaafirka duhurka iyo casirka waqtiga uu kulminayo uu isku darayo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa mufadalun can cuqaylin huwa bnu khaalid alayliyu can ibni shihaabin can anas ibni maalikin qaala kaana rasuulu llahi sal lla slam, nebigu wuxuu ahaa ida irtaxala, haddii uu raranayo qabla an tasiiqa ashamsu, qoraxda intaynan wareegin, akhara aduhra, duhurka ayuu dib u dhigaayey ilaa waqti alcasri. yacnii hadduu rabo inuu safro waqtigii duhurkana aan la gaarin, safarkiisuu gelayey duhurkana gadaal u dhigaayey, casirka ayuu la tukanayay oo waqtiga casirka ayuu duhurka tukanayay, waa jamcu ta'khiir. uma nazala, dabadeed waa degayey, fajamaca baynahumaa, duhri casir buu jamcinayay. fain zaaqat ashamsu, qoraxdu hadday wareegto, qabla an yartaxila, intuusan raranin oo waqtiga duhurka isagoo aan safarkii isku diyaarinin ama meeshaas uu joogo inuu markaa ka guuro aan isku diyaarinin, haddii duhurku uu soo galo, salla duhra, duhurkuu tukanayay, uma rakiba, duhur buu tukanayay, dabadeedna waa gaadiidkiisuu ku dhacay meeshaas marka waxaa ku jiro jamcu taakhiirka. oo xadiidkan hadda wuxuu tilmaamayaa jamcu taakhiirka, waana xadiidka Bukhaari iyo Muslim ay wariyeen. wuxuu sheegayaa jamcu taakhiir. xanafiyada iyagu waxay yidhaahdaan jamcu taqdiim, maadaama xadiidkan aan lagu sheegin, jamcu taqdiim ma ogola iyaga. oo salaadba haddii la jamcinayo, jamcu waa jamcu taakhiir bay dhahaan, xadiidkan bayna markaas soo qabsadaan, oo ay ku jirto haddii waqtiga duhurka la joogo nebiga ma jamcinaynin oo casirka ma soo hormarinaynin, duhur buu intuu tukado casirkana waqtigiisa iska tukan jiray. laakiin mustakhrajka abi nucaym almustakhraj cala albukhaariyi ayaa waxaa ku soo aroortay riwaayo nebigu duhurka iyo casirka inuu jamcin jiray. ayib, mararka qaar marka uu raranayo waqtiga duhurka oo kale waxaa dhacaysa in duhur iyo casir uu isku daray. waxaa kaloo jamcu taqdiimka ku tusayo daliilba u ah duhurka iyo casirka maalinta sagaalaad, xaajiga waa jamciyaa duhur iyo casir, jamaca uu sameeyana waa jamcu taqdiim, maaha jamcu taakhiir, leanna waqtiga duhurka ayuu wuxuu tukanayaa duhurkii, haddana casir buu u istaagayaa, salaad danba ma tukanayo ilaa qoraxda ka dhacdo, wahada jamcu taqdiim. ayib, waxaa laga yaabaa marka xanafiyadu iyagu inay yidhaahdaan waa jamacaasi waa linnusuk ee safar ma aha, safarku isaga marka daliil looma hayo inay dhahaan la arkaa, laakiin waa un markaa yacnii waa muuqanaysaan haddii ama nusuk ha la dhaho ama safar ha la dhaho sida loo badan yahay, siday ahaataba jamacu haddiiba duhurkii casarkii waqtigiisa lasoo hormariyey ama nusuk ha loo soo hormariyey ama safar ha loo soo hormariyey waa inuu bannaan yahay. marka wbihi qaala akhbarana muxamed bnu salamata walxaarith bnu miskiin qiraa'ata calayhi wa ana asmac wallafdu lahu can ibni alqaasim qaala xadaanii maalikun can abi zubayr almakkiy can abi طufayl caamir bni waasilata ana mucaada bna jabalin akhbarahu anahum kharajuu maca rasuuli llahi sal lla slam, nebigay la baxeen caama tabuuk, kaana rasuulu llahi sal lla slam, nebigu wuxuu ahaa yajmacu bayna aduhri waalcasri, duhri casir buu jamcinayay, waalmaqribi waalcisha, maqribkii iyo cishaha, fa akhara duhra, duhurkii buu dib dhigay, yowman maalin, uma kharaja waa soo baxay, fasalla duhra waalcasra, duhur iyo casir buu dukaday, jamiican iyagoo wada jiro, uma dakala teendhadiisii buu galay meeshii uu deganaa, uma kharaja waa soo baxay, fasalla almaqriba waalcishaa, maqrib iyo cisha ayuu haddana jamciyey. xadiidkan marka meeshan uma dakhala uma kharaja waxay daliil u tahay qofka musaafirka ah isagoo degan oo meel degan inuu jamcin karo oo jamac loo ogol yahay oo jamcu uunan khaas ku ahayn in socod lagu jiro shardi ma aha, musaafirku inuu socod ku jiro shardi ma aha. Ibnu Taymiya iyo Ibnulqayim iyo ayaa waxay yidhaahdaan jamcinta musaafirku waa haddii uu safar socod ku dhex jiro, socod musaafir socod ku dhex jiro ayay dhahaan. oo xadiis waxaa imaan doona Ibnu Cumar uu leeyahay kaana nabiyu sal alla salam yafcalu haakada idaa jadda bihi sayr, idaa jadda bihi sayr, meeshaasay qabsadeen. Markaa bay waxay yidhaahdeen jamaca waxaa la ogol yahay marka socod lagu jiro, haddaan socod lagu jirin ee la degan yahay musaafirna la yahay ee qofku mid walba waqtigeeda waa inuu ku tukado, waxna aanu jamcinin. laakiin xadiidkan baa diidaya, lanna marka nebigu uu sidaan yeelay waa degan yahay, socod kuma jiro. inuu degan yahay oo socod uunan ku jirin maxaa ku tusaya uma dakhala uma kharaja, waa galay waa soo baxay, lalee nin soconaya waa galay waa soo baxay, maa la dhihi lahaa. xadiidkan marka mucaad adallu daliilin weeyaan calaa jawaazi aljamci lilmusaafiri mutlaqan, qofka musaafirka mutlaqan inuu jamciyo waa u bannaan tahay oo kuma xorna keliya idaa jadda bihi sayr. ayib, qaala baabu bayaani dalika, arrinkaa caddayntiisa. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni basiic qaala xadaanaa yaziidu wahuwa bnu zuray qaala xadaanaa kahiiru bnu qaarawanda wahuwa kuufiyu nazala albasrata abu ismaaciil maqbuulu rawa lahu nasaaiyu faqad qaala saaltu saalima bna cabdillaahi, ayaan su-aalay buu yidhi can salaati abiihi fi safar, salaada aabihii oo safarka. wasa'alnaahu waanan su-aalnay hal kaana yajmacu, waxaan su-aalnay hal kaana yajmacu ma jamcin jira bayna shay-in shay dhexdii min salaatihi ka mid ah fii safarihi safarkiisa dhexdiisa, yacni marka uu safarka ku jiro wax salaadihiisa ka mid ama jamcin jiray nebiga sal allahu calayhi wasalam, yacni Ibnu Cumar. fadakara wuxuu sheegay anna Safiyata binta abi Cubayd oo xaaskiisii waay kaanat taxtahu, isaga ayaa qabay Safiya binta abi Cubayd Athaqafiya, waxay la dhalatay ninkii la dhihi jiray Mukhtaar, Mukhtaar ibnu abi Cubayd Athaqafi ee beenlowga ahaa, intuu dagaalo iyo waxuu looleeyey ayuu iska dhigay aalu beytka, nin u nusraynaya markii uu madaxtinimo iyo wax qabtayna wuxuu sheegtay nebinimo oo ilaa uu yidhaahdo Jibriila gogoshaan mar dhow ka kacay uu dhihi jiray, gogoshaan aan ku fadhiyay hadda dhow Jibriila ka kacay buu dadka u sheegi jiray. markaa nin wuxuu ahaa beenlow, xadiidkan dhahayo sayakhruju min thaqiifa kadaabun wa mubiir, ee Muslim uu wariyey isagaa lagu fasiray kadaabka beenaala. ayib, Mukhtaar ibn abi Cubayd ayaa la dhihi jiray, Mukhtaarkaasay la dhalatay marka. ayib, Ibn Cumar sayidigiisu ahaa. fakatabat ilayhi, way usoo qortay, wahuwa fii zaraacatin lahu, dhul yacni beero ay aada uga baxaan, dhul yacni wax beerayso oo wax beerid badan ay aada wax uga baxaan oo lahu isaga uu lahaa isagoo joogo. innii fii aakhiri yowmin min ayaami اdunya waawali yowmin min alaakhira, ayay tiri maalintii ugu dambeysay adduunyaan ku dhex jira iyo maalintii ugu horreysay aakhiro. farakiba, waa soo fuulay Ibnu Cumar, fa asraca sayra, socodkiibuu aada u soo dedejiyey ilayha xaggeeda, xataa idaa xaanat salaatu dhuhri, markay soo gashay, qaala lahu lmuadinu, muadinkiiba wuxuu ku yidhi asalaata yaa aba cabdiraxmaan, yani salli salaata, salaada duko. falam yaltafit, ma milicsanin, xataa idaa kaana bayna salaatayni nazala, markii labadii salaad waqti dhexdooda a la joogo nazala, waa degay, waa waqtiga casarka dabcan. faqaala, wuxuu yidhi aqim aqim, faidaa sallamtu, haddaan salaamo noqsada fa aqim, haddana tii kale aqim. fasallaa, waa tukaday, uma rakiba, waa fuulay, xataa idaa kaana bayna salaatayni nazala, labadii salaad dhexdooda markuunu ahaaday nazala, waa degay, haddana waa maqribkii iyo cishaha. ayib aqiib wuxuu yidhi uma rakiba xataa idaa qaabat ishamsu ilaahay qoraxdii dhacday qaala lahu lmuadinu asalaata salaada duko faqaala ka ficlika fii salaati duhri walcasri ifcal samay ka ficlika ficilkaaga oo kale fii salaati duhri walcasri uma saara waa socday xataa ida ishtabakat nujuumu dhigihii markay isgaleen nasala waqtigii cishaha waa degay uma qaala lilmuadini aqim faidaa sallamtu faaqim fasallaa uma insarafa faltafata ilayna waqaala qaala rasuulu llahi sal lau salam idaa xadara axadakum lamru midkiin haddii arin uu ku yimaado alladii yakhaafu fawtahu uu ka cabsanayo inuu ka tago uu dhaafo falyusalli haadihi salaata salaadan oo kale ha tukado. baabu lwaqti aladii yajmacu fiihi lmuqiim qofka muqiimkaa waqtiga uu salaada jamcin karo. hadda musaafirkii buu soo baabeeyey, hadda ninka muqiimka ee gurigiisa joogan musaafirka ahayn waqtiga uu salaada yacni uu gaabin karo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadatanaa sufyaan can camrin can jaabir ibni zayd can ibni cabaasin qaala sallaytu maca annabiyi sal allahu slam nebigan la tukaday bilmadiinati madiina thamaaniyan sideed jamiican wada jiro. thamaaniyan marka waa maxay? duhur oo afar ragca iyo casir oo afar ragca, jamiicanna muxuu ka wadaa iyagoo wada jiro xagga suuradda wada xagga muuqaalka ee wa ilaa salaad walba waqtigeeda waa la tukaday. iyo wa sabcan toddobo jamiican oo wada jiro, toddobadana waa saddex maqribka iyo afar cishaha, jamiican iyagoo wada jirana waa xagga suurada iyo muuqaalka. akhara duhra duhurkii buu dib u dhigay, wacajala alcasra casarkiina waa soo dedejiyey. macnaha waxay tahay duhurkiiba wuxuu ka tukaday aakhiru waqtihi, casirkana awalkiibuu ka tukaday. qofkii arkaayo wuxuu u malaynayaa inuu labadii salaad isku daray, mid walbaana waqtigeeda ayuu dhacay. macnaha jamac suuri asaasaa laga wadaa, waa jamcun suuriyun. marka imaamu nasaa'i xadiidka ibnu cabaas wuxuu ku xambaaraa jamac suuri ah sida tabwiibkiisa ka muuqdo. culimo badanna saasay ku xambaaraan, qaar kalena waxay yidhaahdaan maya waaba jamici caadiga ah, taqdiim ama taakhiir, ee qofka muqiimka jamac see salaad u jamcin karaa. muqiimku wuxuu jamcin karaa salaada cinda almatar, roob markuu jiro iyada waa soo aroortay, laakiin isagoo aan matarna jirin ka waran. ibnu cabaas baaba la su-aalayo muxuu nebigu saan ka waday, araada anlaa yuxrija ummatahu min gayri khawfin walaa safarin walaa madar, muxuu ka waday ummadda inuunan dhibin. ibnu siriin oo kale marka wuxuu leeyahay haddii qofka cumrigiisa ama sanadkii mar un uu saas oo kale yeelo, duruufna ay ku kallifto asagoo muqiima, laa ba-sa buu leeyahay. ayib, meelaha qaarna waa iska dhici kartaa mararka qaar qofku inuu xaalad adag ku jiro, shaqo mathalan, dadkan mathalan saalada oo kale ku jiro oo qalliimada iyo kale ku jira, mararka qaar yaa qofkiio iska emergency ahaa soo gelaayo, qalliinkiisa la bilaaba waa ku dheeraanayaa, salaadihii baa marka isku soo gelaya. qofkaasoo kale waxaan filayaa haduu ruqsadan iska qaato oo uu dib u dhigo salaadii markaas lagu jiro ta kale uu la tukado, araada anlaa yuxrija ummatahu waa looga faa'iideysan karaa. waana ibnu siriin sida uu leeyahay, marmar hadduu sameeyo la ba-sa, marmar markaa de daruura ay jirto xaal saas oo kale ah. oo ilaa waxay leeyihin jamaca suuriga asagaaba xaraj ah bay dhahayaan, laan in waqti la fiiriyo, la waardiyeeyo, la ilaaliyo, iyada lafteedaaba dhib ah bay leeyihiin, xarajkii waa baaqi qolooyinkaas. laakiin hadda nasaa'i tabwiibkiisu saas waayo. ayib, akhara dhuhra wacajala alcasra waakhara almaqriba buu dib u dhiga wacajala alcishaa'a. wabihi qaala akhbaranaa abuu caasim khushaysh bnu asram wahuwa annasaa'iy thiqatu qaala akhbaranaa xabaan bnu hilaal can camri bni harim wahuwa alasdiy albasriy thiqatu can jaabir bni zaydi wahuwa abu shacthaa can ibni cabaasin annahu sallaa bilbasrati aluulaa, basra ayuu ku tukaday salaada hore iyo walcasra casirka, laysa baynahumaa shay-un iyadoo waxba uusan u dhexaynin, walmaqriba walcishaa buu tukaday, laysa baynahumaa shayun, facala dalika min shuqlin, saa wuxuu u yeelay shuqul, mashquul. wazacama bnu cabaasin wuxuu sheegay annahu sala allahu alayh annahu sallaa maca rasuulillahi sal lau slama ayuu wuxuu la tukaday nebiga bilmadiinati alulaa walcasra thamaani sajadaatin laysa baynahumaa shayun. alwaqtu aladii yajmacu fiihi almusaafiru bayna almaqribi waalcishaa, waqtiga uu qofka musaafirka maqrib iyo cisho uu jamcinayo. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa sufyaan can ibni abi najiixin can ismaaciila bni cabdiraxmaan wahuwa alasadiyu thiqatun shaykhun min quraysh weeyaan isaga, qaala saxibtu bna cumara, ibnu cumar baan raacay ila alximaa, meesha ximaha la yidhaahdo, ila alximaa seeraha. falamaa garabat ishamsu, qoraxdii markay dhacday, hibtu waan ka haybaystay an aquula lahu inaan ku idhaahdo asalaata, yacni salli salaata, waa ka xishoo, waa ka cabsaday buu yidhi, waa ka haybaystay inaan ku idhaahdo yacni salli salaata, yacni salaada duko. fasaara, waa socday, xataa dahaba bayaadu lufuqi, ilaa jihada caddaanteedu ay baaba'day. wa faxmatu lcishaa'i, habeenka madowgiisa, yacni cishaha madowgiisa ilaa u baaba'ay. ayib, wa faxmatu lcishaa'i, marka wuxuu ka wadaa awalu sawaadi leyl baa la gaaray, habeenka madowgiisii ayaa la gaaray, macnaha ujeedku saas. uma nazala, yacni wawujidat faxmatu lcishaa, la helay cishaha madowgiisa. uma nazala, waa degay, fasalla almaqriba, maqribkii buu tukaday, thalaatha rakacaatin, uma sallaa rakcatayni, laba ayuu tukaday, calaa ithriha, ra dabadeeda. uma qaala haakada ra'aytu rasuula allahi sal slam yafcal. wabihi qaala akhbaranii cumar bnu cuhmaan qaala xadaanaa baqiyatu can ibni abi xamzata xa waakhbaranaa axmed bnu muxamed bni lmugiira qaala xadaanaa cuhmaan wahuwa bnu saciid ibnu kahiir alqurashiy wallafdu lahu licuhmaan macnaha can shucaybin waa shucayb bn abi xamza. marka ibnu abi xamzahan iyo shucayb isku nin waa magac iyo kunye, magac iyo tii hore magaciisu si sheegin, laakiin magaciisu waa shucayb. marka shucayb baa xadiidka laba nin baa ka warinayaan, baqiya iyo cuhmaan. marka wuxuu leeyahay wallafdu licuhmaan can shucaybin can izuhriyi qaala akhbaranii saalimun can abiihi qaala ra'aytu rasuula allahi sal allau slama nebigaan arkay idaa acjalahu sayru, socodka hadduu dedejiyo, fi safari, safarka dhexdiisa, yuakhiru salaata almaqribi, dib buu u dhigayey, xataa yajmaca baynahumaa baynaha wa bayna alcishaa, ilaa iyadii cishaa uu jamcinayay. wabihi qaala akhbaranaa almu'amalu bnu ihaab qaala xadaanii yaxya bnu muxamed aljaariyu huwa saduuqun yukhdi qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu muxamed huwa daraawardiy can malik bni anas can abi zubayr can jaabirin qaala gaabat ishamsu wa rasuulu llahi sal lau slam bimakkata fajamaca bayna salaatayni bisarif, nebiga labadii salaad ayuu sarif ku jamciyey. wabihi qaala akhbaranii camru bnu sawaadi bni alaswadi bni camrin huwa albasriyu thiqatun qaala akhbaranaa bnu wahbin qaala akhbaranaa jaabiru bnu ismaaciil huwa alxadramiyu abu cabaad almisriyu maqbuulun can cuqaylin can ibni shihaabin can anasin can rasuuli illahi sal allahu slam annahu kaana idaa cajala bihi sayru, socodka hadduu dedejiyo, yuakhiru duhura ilaa waqti alcasri, duhurkuu dib u dhigayay ilaa casarka waqtigiisa. fayajmacu baynahumaa, waa jamcinayay, wayuakhiru almaqriba, maqribkuu dib u dhigayay, xataa yajmaca baynaha wa bayna alcishaa, xiina yagiibu shafaq. وبه قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضا له لول أولها أسعدي فأتاه آت مدي ماذا أيمد فقال وحير إن صفية بنت أبي عبيد صفية بنت أبي عبيد لما بها يعني لأجل ما شيء درتي بها يذا كسغا وحنون أه فانظر فيري an tudrikahaa fii idraakiha bal fiiri gaaritaankeeda yani u tago gaar way macna marka fandur an tudrikahaa an iyo waxa ka dambeeya waa masdar fii ayaa lagu qadarayaa, fandur fii idraakiha, iyada haleelkeeda, bal fiiriyo gaar. Ayib, fakharaja musrican, waa baxay marka ibnu cumar isagoo degdegayo, wamacahu rajulu min qurayshin, nin reer qurayshna uu la jiro, yusaayiruhu uu la socdo, waqaabat ashamsu, qoraxdii baa dhacday, falam yusalli salaata, salaadii ma dukanin maqrib, wa kaana cahdii bihi, ogaalkayga aan ibnu cumar aqaanana wuxuu ahaa, wahuwa yuxaafidu cala salaati, isoo salaad aada u ilaaliyaan ogaa, yani anoo salaad ilaalin ku ogaa ayaa waxaan arkay duhu maqribkii oo galay oo iska socdo. falamaa abta'a, markuu daahay, qultu waxaan ku yidhi, asalaata yarxamuka allah, salli salaata, salaada duka allah kuu naxariistee, faltafata ilaya, waa ifiiriyey, wamadaa, waa iska sii socday, xataa idaa kaana fii aakhiri shafaqi, shafaqi aakhirkiisii markuu ahaa, nazala, waa degay, fasalla almaqriba, ayuu tukaday, uma aqaama alcishaa, buu aqimay, waqad tawaara shafaqu, isagoo shafaqiina uu asturmay oo baaba'ay, fasallaa binaa, waana tujiyey, uma aqbala calaynaa, waa nagu soo jeestay, faqaala, wuxuu yidhi, ina rasuula allahi sal alla slam kaana idaa cajala bihi sayru sanaca haakadaa, nebigu hadduu socodka dedejiyo sidaan oo kale ayuu samayn jiray. wabihi qaala akhbarana qutaybة bnu saciid qaala xadaثana alcaطaaf huwa alcaطaaf bnu khaalid abu safwan almadaniy can naaficin qaala aqbalnaa maca bni cumara min makata, ibnu cumar baan maka xaggeedan kala soo jeesanay, ka soo noqonay. falamaa kaana tilka leylatu, habeenkaa markay ahayd, saara, waa socday, xataa amsaynaa, ilaa aan cawo galnay, xataa amsaynaa, macnaha carabta masaa waxay yidhaahdaan habeenka, ilaa aan fiidnimo galnay, ayib, hadda masaa ma ahan galab, masaa galabaan dhahnaa, galabtuna da waqtiga hadda aan joogno kala galab aan dhahnaa, hadda looma jeedo saas. falamaa kaana tilka leylatu, buu leeyahay, habeenuu tilmaamayaa, saara, waa socday, xataa amsaynaa, ilaa aan fiidnimo galnay, fadanannaa, waxaan malaynay, annahu nasiya salaata, salaada inuu hilmaamay, faqulnaa lahu salaata, fasakata, wasaara xataa kaada shafaqu an yaqiib, ani shafaqu ilaa uu ku dhowaaday inuu baaba'o, waaba baaba'ay, ila waqtiga cishaa markaas uu galaayo, uma nazala, waa degay, fasallaa, waqaaba shafaqu, waa tukaday, shafaqiina waa dhacay, fasalla alcishaa, buu tukaday, uma aqbala calayna faqaala haakada kunnaa nasnacu maca rasuuli illahi sal allahu slam, sidaa baa nebiga la samayn jirnay, idaa jadda bihi sayr, socodka hadduu ku adkaado, marka idaa jadda bihi sayr, nebigu hadduu saas sameeyey, macnaheedu waxay tahay, haddii uunan socodka ku adkayn, ma la jamcin karo, miyaa laga fahmaa marka, culimada qaaraa ka fahmay ibnu taymiya, ibnu lqayim, laakiin ma xoog badna qowlkoodaas. wabihi qaala akhbaranaa cabdatu bnu cabdiraxiim wahuwa almarwaziyu saduuqun qaala akhbaranaa bnu shumayl huwa nadr bnu shumayl qaala xadaanaa kaiiru bnu qaarawanda qaala sa'alnaa saalim bna cabdillaahi can isalaati fi safar faqulnaa akaana cabdullaahi yajmacu bayna shayin min asalawaati fi safar qaala laa maya ilaa bijamcin musdalifa unbuu ku jamcin jiray uma ataytuhu waan u imid faqaala kaanat cindahu safiyatu safiya agtiisa ahayd buu yidhi fa arsalat ilayhi waa u cidirtay yani iyaduu qabay waay macnaha xaaskiisa ahayd innii fii aakhiri yowmin min addunyaa wa awali yowmin min alaakhira ayaan ku jiraa farakiba wa ana macahu waa soo fuulay annagoo anoo la jiro fa asraca sayra socodkii buu dedejiyey xataa xaanat isalaatu ilaa salaadii ay gashay oy timid faqaala lahu lmuadinu asalaata ya aba cabdiraxmaan fasaara xataa idaa kaana bayna salaatayni nazala waa degay faqaala lilmuadin aqim faidaa sallamtu min aduhri fa aqim makaanaka meeshaada ku aqim waay macnaa faaqaama fasalla duhra ragcatayni uma sallama uma aqaama makaanahu fasalla alcasra ragcatayni ayuu tukaday uma rakiba faasraca sayra xataa qaabat ishamsu faqaala lahu lmuadinu salaata ya aba cabdiraxmaan faqaala ka ficlika alawal ficilkaagii horeo kale samee fasaara xataa ida ishtabakat annujuumu, degay markay isdhexgaleen nazala waa degay. faqaala aqim faidaa sallamtu faaqim faaqaama waaqim fasalla almaghriba thalaathan thumma aqaama makaanahu fasalla alcishaa alaakhira thumma sallama waaxidatan tilqaa'a wajhihi, halka sliima ayuu salaamo noqsaday, hortiisa u salaamo noqsaday. wuxuu tusayaa marka salaamo noqsigu hal inuu noqon karo. warar badanna waa ku jira tasliimada oo halka xaba, aktaru ahli lcilmina waa cilleeyaan. uma qaala rasuulu llahi sal lau slam, idaa xadara axadakum amrun, midkiin haddii uu arin ku yimaado yakhshaa uu ka cabsanayo, fawtahu inuu dhaafo, falyusalli hadihi salaata salaadan ha tukado, ayuu yidhi. ayib, baab alxaal alatii yujmacu fiiha bayna salaatayni, xaaladda labada salaadood la jamcinayo. wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can naaficin can ibni cumara anna rasuula allahi sal lau slam kaana idaa jadda bihi sayru jamaca bayna almaghribi waalcishaa, waa jamcinaya. wbihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdulrazaaq qaala xadaanaa معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أو حزبه أمر وكيم هذا جمع بين المغرب والعشاء. سيدان مركا وكا غالب أهي لكن أسود دقنا الظهر عصر مغرب عشاء وجمعية دخل وخرج tabuuk markii uu deganaa iyadana waa jirtaa. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu qaala samictu zuhriya qaala akhbaranii saalimun can abiihi qaala ra'aytu nabiya sal lau slama, nebigaan arkay, idaa jadda bihi sayru, socodka haduu ku adkaado oo yacni uu socod ku jira macnaha, jamaca bayna almaghribi waalcishaa, maghrib iyo cishaa ayuu isku jamcinaya. yani haddii uu marka socodka si dhaba oo ugu jiro oo u galowa. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed.